दीवाना है एक दीवानी है, ये उन दोनों की प्रेम कहानी है। दिल में जुनून कुछ इतना ज्यादा है, एक दूजे को बस पाने का इरादा है। प्यार होता है जिसे कोई रोके ना उसे, प्यार होता है जिसे कोई रोके ना उसे। जख्म दीवाने को इतने मिले हैं साथी, एक सांस जिंदगी की भी न रही थी बाकी। फिर भी देखो वो लौट के आया है, प्यार ने तेरे उसको वापस बुलाया है। खींच लाया तेरा प्यार, आया देखो अपना यार, खींच लाया तेरा प्यार, आया देखो अपना यार। दुश्मन जमाना है पर तुझको पाना है।